ถ้ามีผู้มาถามว่าคุณเกิดมาทำไมเราจะตอบเขาว่าอย่างไรนี่มันก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิดทุกคนนี่อาจจะตอบไม่ตรงกันเลยนะนั่นเนี่ยผู้ใดคิดเห็นอย่างไรก็ต้องตอบไปอย่างนั้นเลยบางคนก็อาจจะตอบว่าเกิดมาเพื่อหาความสนุกสนานในโลกนี้อย่างนี้ก็ได้สำหรับผู้ที่ไม่ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็มุ่งเกิดมาเพื่อหาความสนุกสนานในโลกนี้นั่นแหละพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็บอกพบตั้งแต่เรื่องยั่วยวนชวนให้เพลินชวนให้เมาไปอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเรื่องที่ควรให้สังเวชสลดใจเบื่อหน่ายก็หากมีอยู่หรอกแต่ตัณหาในภายในจิตใจของคนเรานี่นะมันปิดไว้หมดเรื่องหมดนั้นนะมันไม่ยอมให้จิตน้อมไปตัณหานี่มันยุโยงให้จิตเพลินไปในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่น่าพอใจในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของตัณหานี่นะทีนี้สำหรับผู้ได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะตอบว่าเกิดมาเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ทำไมจึงแสวงหาทางพ้นทุกข์ก็ต้องตอบว่าเพราะเกิดมาแล้วมันมีแต่ทุกข์ทุกข์กายกายก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีสิ่งบีบคั้นให้ชำรุดทรุดโทรมให้เจ็บให้ปวดอยู่เสมอทุกข์ใจเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเผารนเอามันถึงได้เป็นทุกข์นี่บุคคลผู้มารู้จักว่าชีวิตนี่มันเกือกกู้อยู่ด้วยทุกข์อย่างนี้นะเช่นนั้นแหละจึงตอบผู้ถามว่าเกิดมาเพื่อแสวงหาทางพ้นไปจากทุกข์แต่ถ้าใครมองไม่เห็นทุกข์อย่างว่านั้นมันก็ต้องตอบไปอีกเรื่องนึงมันเป็นอย่างนั้น เกิดมาเพื่อหาความสุขอย่างนี้หาความสุขในโลกอย่างนี้เมื่อเห็นเขามีเงินมีทองว่าเป็นความสุขก็ดิ้นหาเงินหาทองเห็นเขาอยู่ตึกรามบ้านช่องใหญ่โตโออาก็เห็นว่ามีความสุขตนก็ดิ้นแสวงหาเงินทองมาเพื่อจะได้ไปสร้างตึกรามนั้นให้อยู่สบายอย่างเขาอันโมนี่มันเป็นเรื่องของตัณหาภายในจิตใจของคนเราทั้งนั้นแหละมันถึงดึงดูดกันไปในโลกนี้นะสำหรับผู้ที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจมันก็ต้องมีตัณหาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะมันถึงได้เกิดมีศาสนาขึ้นมามันต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มีทุกข์อย่างว่านี่ก็ไม่มีศาสนาเลยไม่มีผู้รู้แจ้งในหนทางออกจากทุกข์เหตุที่มันมีศาสนาตั้งขึ้นนี่ก็เพราะท่านผู้มีปัญญาใหญ่มีความคิดใหญ่เมื่อท่านมามองเห็นความทุกข์ของตัวเองและความทุกข์ของผู้อื่นอย่างว่านี่แล้วก็เป็นเหตุให้นึกคิดว่าเมื่อทุกข์มีแล้วทางพ้นทุกข์ก็อาจจะมี อย่างนี้แหละเหมือนอย่างมีมืดแล้วก็ต้องมีสว่างมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีสุขเป็นคู่กันมีเกิดแล้วก็มีตายเป็นคู่กันมีบุญแล้วก็มีบาปเป็นคู่กันอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความทุกข์แล้วมันอาจจะมีทางพ้นทุกข์ให้บรรลุถึงความสุขนั้นได้อยู่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านสร้างบารมีมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วก็เป็นเหตุให้ท่านได้คิดอย่างนี้นะเราคิดอย่างนี้แล้วก็จึงดำริต่อไปว่าเราจะแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่ในการครองเรือนหรือว่าครองราชสมบัติอย่างนี้นี่มันคงจะไม่พบทางพ้นทุกข์ได้เพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนชวนให้หลงให้เมาอยู่นั้นเสมอไปดังนั้นจึงได้เสด็จหนีออกไปบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวจึงพบผลทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้อันนี้เราก็รู้กันอยู่ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราทุกคนก็ได้ชื่อว่ามีทุกข์ติดตามมาเหมือนกันเลยทุกกายแล้วมันยังมาทุกข์ใจอีกบัดนี้เมื่อเรามารู้ว่าทุกข์ใจนี่มันมีทางแก้ได้ส่วนทุกข์กายนี่มันก็แก้ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันแก้ได้ชั่วคราวเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็หาหมอรักษาวางยาให้ถูกยาแล้วก็หายไปชั่วระยะหนึ่งอันดวงจิตนี่เมื่อบุคคลมารู้ว่ากิเลสแหละเป็นเครื่องเผาให้เดือดร้อนเช่นนี้แล้วก็มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่กำจัดความโลภออกจากใจก็คือการให้การบริจาคทานเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจทำบุญทำทานไปไม่หวงแหนไม่ตนีเงินทองเข้าของที่หามาได้ไว้บริโภคแต่เฉพาะตัวเฉพาะครอบครัวเท่านั้นถ้ามีมากกว่านั้นไปมีเหลือใช้เหลือจ่ายก็ต้องจำแนกแจกทานไปบ้างมันก็ทำให้ความโลภความตนีเนี่ยมันเบาบางไปเรื่อยๆนี่แหละเราจะไปละความโลภความตนีโดยวิธีอื่นมันไม่ได้ถ้ามันละได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คนเราทำบุญให้ทานจะไปละยังไงในเมื่อใจมันยังผูกพันอยู่กับวัตถุสิ่งของเงินทองอยู่มากมายอย่างนั้นจะละได้ยังไงอ่ะทีนี้เมื่อยินดีในทานว่าทานนี่มีผลดีมีผลมีประโยชน์เช่นอย่างว่าให้ทานข้าวน้ำเป็นทานอย่างนี้นะมันก็อานิสงส์ที่มันจะอำนวยผลให้ในการต่อไปก็ทำให้มีร่างกายแข็งแรงอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอานิสงส์ที่เราให้อาหารเป็นทานเมื่อผู้รับไปแล้วไปรับประทานเข้าไปมันก็ทำให้มีกำลังร่างกายแข็งแรงไปอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่มันอำนวยให้ในเมื่อเกิดไปพบชาติอื่นต่อไปก็จึงให้เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงถ้าพูดถึงผลปัจจุบันที่เราจะได้รับก็ทำให้ความโลภความตนีมันเบาบางไปจากจิตใจนี้นี่แหละมีข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นมีอย่างนี้แหละไม่ทราบว่าจะไปแนะนำไปทางใดมองไม่เห็นเลยที่ว่ามันจะกำจัดกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้นี่นะมันก็ต้องมี ข้อปฏิบัติแต่ละอย่างละอย่างไปพูดถึงความโกรธอย่างนี้นะอันถ้าลำพังแต่จะไปให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นความโกรธมันก็จะไม่เบาบางมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสความโกรธตัวนี้มันหนาแน่นเหลือเกินนะดังนั้นเพื่อสกัดกั้นความโกรธไม่ให้รุนแรงขึ้นในใจก็จึงต้องสมาทานมั่นในศีลเลยวันนี้เพราะว่าศีลนี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันและกันความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อผู้ใดสมาทานมั่นในศีลแล้วถึงแม้มันโกรธขึ้นมามันจะคิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้มันก็ห้ามจิตได้ถ้าเคารพในศีลจริงๆมันก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้ไปประทุษร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนอกจากพุทธบัญญัติเคารพต่อพุทธบัญญัตินั้นแล้วก็ยังมาเจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจเสมอไปนึกถึงตนนึกถึงคนอื่นและสัตว์อื่นก็ต่างคนต่างก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งนั้นเลยอย่างนี้บัดนี้ความทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากการเบียดเบียนกันนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะนอกจากเกิดจากการเบียดเบียนกันและกันแล้วมันก็เกิดจากความแก่ความชราภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆพวกนี้แหละมันก็ต้องรู้ไอความทุกข์นี่เนี่ยมันเกิดมาอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมาเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็รู้จักให้อภัยต่อกันและกันได้ต่างคนต่างก็มีเมตตาอยู่ในใจเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วอย่างนี้ถ้าพลั้งเผลอไปกระทบกระทั่งกันเข้าระลึกได้แล้วก็ให้อภัยกันไปไม่เอาเรื่องซึ่งกันและกันไปในทางที่ไม่ดีความโกรธมันก็เบาลงแบบนี้นะนั่นแหละมันก็ไม่ถึงกับว่าได้ประทุษร้ายต่อกันและกันนี่ข้อปฏิบัติมา นี้พูดถึงความหลงแบบนี้ความหลงนี่หมายถึงความไม่รู้จริงนั่นเองเนี่ยเช่นว่าทำอย่างนี้เป็นบาปอย่างนี้นะใจมันมืดมนอ่ะไม่รู้เลยว่าเป็นบาปไม่ทราบว่าบาปมันเป็นตัวยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่าหลงอ่ะ ทำอย่างนี้เป็นบุญกุศลเช่นนี้ก็ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบุญอย่างไรอ่ะเพราะไม่เห็นตัวบุญเลยอย่างนี้พูดถึงว่าผู้ใดทำบุญจะไปสู่สวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะผู้ใดทำบาปตายแล้วก็ไปตกนรกอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่านรกอยู่ที่ไหนเมื่อมันไม่รู้แล้วมันไม่เชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์อย่างนี้มันก็ไม่ละบาปไม่ทำบุญเลยคนผู้นั้นเพราะว่ามันมองเห็นแล้วว่าทำไปแล้วก็ทำเผาๆมันไม่มีผลตามสนองอะไรเลยนี่มันเห็นไปอย่างนั้นเมื่อมันเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่ทำเลย เมื่อไม่ทำความดีแล้วมันก็ไปทำความชั่วคนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยๆไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อผู้ใดได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆมีนักธรรมกถึกทั้งหลายนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงเหตุผลแห่งชีวิตนี่เป็นมาอย่างไรตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดก็นำมาแสดงสู่กันฟังอย่างนี้เมื่อผู้ได้ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาตามมันก็จึงรู้ได้ว่า ชีวิตนี่มันไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆแบบนี้นะนั่นเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยนำมาเกิดทีนี้เกิดมาแล้วมีความเป็นอยู่ก็อาศัยเหตุปัจจัยอันนั้นแหละอุปถัมภ์บำรุงไว้เอาใครทำดีมากรรมดีนะมันก็มาอุปถัมภ์บำรุงให้ชีวิตเป็นอยู่ได้สบายตามฐานะผู้ใดทำชั่วมากรรมชั่วนั้นมันก็มาทำให้ชีวิตนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอย่างนี้แหละดังนั้นคนเราจึงว่าความเป็นอยู่ของคนเรานี่จึงแตกต่างกันนะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่บุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งแล้วมันก็เหมือนกันหมดสิมันก็ไม่แตกต่างกันนี่คนเราอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราได้รู้ว่าบุญมีบาปมีนะเราก็มาดูความเป็นอยู่ของความเกิดของคนเราในปัจจุบันนี่แหละเป็นเครื่องตัดสินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเหตุผลอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เชื่ออยู่เนี่ยก็แล้วไปผู้นั้นนะเราก็ไม่ต้องพูดกันนะเรามาพูดกันแต่บุคคลผู้ที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเท่านั้นแหละนี่แล้ววันนี้ความหลงในขั้นต้นนี่แหละมันปิดบังปัญญาในขั้นสูงไว้ถ้าเมื่อปล่อยให้ความหลงในขั้นต้นนี่ครอบงำจิตใจแล้วก็อย่าไปนึกเลยว่าปัญญาในขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นมันจะเกิดขึ้นในใจของคนเราเกิดไม่ได้เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายภาวนาหรือว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาการเจริญสมถะแปลว่าหาอุบายทำใจที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้สงบเป็นหนึ่งลงไปการเจริญวิปัสสนาหาอุบายสอนจิตนี้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นหมายความว่าตนแหละสอนตนน่ะเขาว่าจิตมีดวงเดียวเราจะแยกเป็นสองไม่ได้หรอก จิตมีดวงเดียวเช่นอย่างว่าเมื่อเราทำใจให้สงบลงไปแล้วอย่างนี้นะเราก็มาตั้งปัญหาถามตัวเองว่าแล้วทำไมถึงมาเกิดอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี้ก็ร่างกายเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงนี้แล้วทำไมจึงมาเกิดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้นั้นมีปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะต้องตอบตัวเองได้ว่าก็เพราะมันหลงมันไม่รู้แจ้งนั่นแหละมันจึงได้มาเกิดมาอาศัยอยู่ในรูปนามนี้